وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى عالم أكبر والله أن بني آدم تكت أن ما دوكا هوني يلتقو سلدن تاوكو أدنا مولو ونندرما ساجيوين دارو بي حاجوين دكتوري بي جنگو بي يمي بانغال سيانس بني آدم كو وني مون كو كو هوني مولو حاجوين بينا جنگا بي دونكي أن دي موتر بني آدم وانو ويني كاتري رو بني آدم وانو ويني غوتل ففتر غلفون جوغيتون كو غلطان جوغيتون كو نفات kala hen gotel so nyawi wala dañi hen ko feewani awo an chaadele mun fof atinan dum non odo Allah feewnir do mandani odo moteur tan nanaya duubi chapande duubi tutte hakke temedere fof moteur mana doga dartota ko an bani adama dum non an hako goppirta on Allah jomira subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal abdul aasi alaka qadrun in faraqta sirata Allah jiada Allah maccudo Allah chalido hala Allah mara cikkadaanal jogi fodde tawi a woppi sari Allah walla woppi laawol Allah allahi awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfah allahi matingil do neddil jahwil ina jengo ina murta ina juufa allahi matingil anda min tagingil tan koy tobbil eyo tobbil ngil hankadi ngil mawni ton ha neddo o jibinama mawni hebi dole darni koyde mun leedi hebi sembe hebi laamu hebi ganduda jawdi woni cembindiran allahi fa idha huwa khasimun mubin de ko ko kabdido Allah penje تحتج على مولاك وقد هداك يهدى حجندره اي هانكدي ان سري الله كو يا الله وي فاد يد ادي يا ده حجندره الله بانغال حلال اد داي لاج ما هولبتي دوم دو هولبتي دوم دو الله نون ان فيونوما ان اد ما دفتنما دي ما نلاب وتحيد على الطريق وقد دلك وارشرك ادا وقو لا ول الله الله نون هوليما لا ول تندينيما فيونيما ركيما حكيل ركيما غيته gite ma de hakkille ma o noppi ma di sayya andi hunde andi kare ko ni wiyete ayi kare heptini dum med andino kare dum do med andino wala mi yi bindi ko Allah rukuma gite de do sayyata asalana gite hono gandirta Allah rukuma nande Allah rukuma berde dum do woni ko bani adam hebirta gandal jona subhanahu wa ta'ala Allah khalaqakum Allah akhrajakum min butuni ummahatikum Allah mi de yaltin mon de yimira monde hay batte on gandan andana no nyam allahi waja'alakum sama wadamma nande nana hunde sanani hono mun ganda ko dum wala absar rukuma jide sayi hunde keftina wala fitana ganda rukuma bernde hakkille ma de ana hunde ganda dum non an bayra hebi gandal a hebi laamo hebi jawdiran gasi an ko haba diine Allah tan bi isal abdu abdun saha walaha war kasmaccudo Allah kay bewi sari koyde woppi ko Allah yamir dum ko wonasiyal mabda wal muntaha yajjitno fuddino no arduno e aduna he yajjito wattinta do ni mata yejji no gaduda aduna walla yejji no battintato bi isal abdu abdun daga wa rasiyal jabbar al aala war kasmaccudo Allah kay bewdo sari koyde yejjiti Allah mawdo pollo Allah ganduda burdo tawde hunde fof as samaa'u tasta'dinu rabbaha an tahsubahu wal ardu an taqsifa bihi wal bahru an yughriqa tayna do woni charido hala Allah ñene fof asman wa ko sakitinaade joomiraado yamiram hami nganda halka odo asman jappi seminaay ma kaaj nani jabe Allah wobbe Allah telline mabbe kaaj battine be celno hala Allah tobo kaaje tobnaay mabbe kaaje jahannama leedi kadi wona sakitinaade Allah na nyaago Allah yo Allah rokkundi ordo handi munduma nani jabe Allah wobbe Allah yo minhum man khasafna bihi al ard woni jabe Allah be Allah munne der ndido leedi tan batte nyaajo e batte wango banganda wasu wal bahru kadima ay wana ko fodaade joom yamiram hami nganda munna usatu bani adama en kono joomira subhanahu wa ta'ala ha joni sura mayango man anta wa ma takunu al ardu wa man 'alayha id annaka saqatta min 'ayni llah anti kuda on ko bawda wonde dow leedi he tawi allah huti mama allah yawi mama allah famdini ma allah jasni ma asalima hala allah wonko ay hunda wonata sinnoran ar jogino fodde bangi allah allah dandete no renma يا ايها الماء المهين من الذي سواك ايه ما نديام لودام نجاستام هول غاندودا فوندودو غاندا ديرو توبير وادي هن جودو وادي هن كويدو وادي هن غيتو سوانا الله ومن الذي في ظلمه الاحشاء قد والاك هول فوف غاندودا دين دوما اندير غاندا تشاود ريدو يوما دا هين اندير ديدو نيبير هول بالو دوما تون ها نجالتودا دا ووري ومن الذي غذاك من نعمائه ومن الكروب جميعها نجاك هول فو نيامينو ما اونسا gurun do e bangal neemaaji mun gala cadeere kala ganda kulhuli danduma hen wa man alladhi shaqqa al'uyuna fa absarat wa man alladhi bil aqli qad hallaka homo seeki gite maade ha mbawda yide homo rokkumaado hakkille mo ganduda ñaajirtaada wasoro wa man alladhi ta'si wa yaghfiru da'iman wa man alladhi tansa wa la yansak holfo mo mbatta tan goofi ada sali hala mun jamma ñalama taw joomun waawma tan yaafuma honon Allah ni on ala ada wafa Allah ada sali yamirode Allah Allah ni yaafuma da'iman na wuppuma homo njejjitta da'iman kanyum njejjittama Allah ada yejjiti Allah tan Allah kanyum yejjitama Allah nyammina yarna wobbe mante Allah nyammina yarna rokka cella rokka jawdi awa wobbe ganduda wi'e ko kanyum en a ilahun ma Allah ta'ala Allahu amma yushrikun Allah de towi gawaddetebe makko be non jiabe Allah ta jeewi kawnide joomiraa subhanahu wa ta'ala Allah ne heewi de men jeewi asman jeewi leydi innana hada min yottaade leydi jeewen asman taw inna samaa wa tanaatur al kawaakib fiha ajmala mashhad taqwa alayhi al ayn innana jaar Allah sa jeewi o do asman e deedo koode cankitaade do hel ina buri yodde hunde foko bani adam ina ndara wonno neddo gam en nan ndari asman haabi wala safti sa acci ha yeewi jamma mo ganduda taw lewru yaltaani no fiwa jeewi deedo koode atteskima yan kawnide joomiraa subhanahu wa ta'ala awa ko yiter gite bani adam baawi yite ko ko juzu ya ko hen seeda ko anda ko e ko anda ko buri hewde deedo koode no de bay hewde gotel fo jogi ko place mun to yahata sa jeewi dum don way hewde no way ganduda sukkondirde hay goto waawa andu dum don foti sona Allah sa eggini miijo ma kada jeewi ko Allah sankite do asmanuji bangal malaikaaji honon arde hadiseji lelnde pedeli nayi ala e do asman sona malaika nana dari ina rewa Allah malaika nana sujji tan tukkitta ko malaika nana ganduda nangi koppi tan ina ruf yatufu minhum bil bayti al ma'mur fi samai sabi'ati kulli yawmin 70,000 ñande fof capanɗe jeeɗiɗi ujunere malaika ina wangoyo e suudu ganduɗa Allah wiyeteno baytil ma'mur wondo asman jeeɗiɗaɓo ñande fof capanɗe jeeɗiɗi ujunere malaika ina wango hen so ɓe ngari ɓe mbangima ɓe gonta ruttade ha darga daro ɗowde annabi sallallahu alayhi wa sallam aqati samaa wa huqqa laha an ta'iffa kama jaa fi sahih o wi asman oɗo otti o wi omo hani kay ottude kay ngati ko wone dow makko ko ina heewi annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi sido ganduno ko gandumi ko jaleede mon de ko seeda gonata bojji mon di kewa o wi wallahi tawi ko rewoɓe Allah ina jogi rewoɓe Allah ina jogi rewoɓe ngati asman nan heewi rewoɓe Allah tagore Allah nde ko jiyeten fof e dow leydi he sona saliɓe bani adam en hunde fof ne jaɓani Allah gila e ndiwri Allah wi wa tayru safatin kullun qad alima salatahu wa tasbih hay ndiwri nana waɗi sappeji na juulana andani Allah na juulana jaɓi yamirware Allah layihu in min shay'in illa yusabbihu bihamdi kala ko jiiɗen ina wiya subhanallah laaɓal woodani Allah kono bani adam en nan tunwine Allah ɓe mbi Allah na jogi ɓiɗɗo ɓe jogi malaikaji ko ɓiɓɓe Allah ɓe mbi ahan Allah kay ina wawi ko noon ɓeɗo hunde ma wadde hende walla Allah so ɗum ɗo ala hen wawa kada o kada ɗum won tunwinde joomiraɗo subhanahu wa ta'ala Allah wi hunde foof ina wiya subhanallah laaɓal woodani Allah wari sa ƴeewi miijo ma kadi ha joni a nawi a ƴeewi mawnugol arshe joomiraɗo subhanahu wa ta'ala e banggal haalaji qur'an egganede men Allah sifi men sifani men banggal mangu oɗo arshe danki Allah ki e ɓamtugol makke ɗum woni sa jangi ayatal kursiyu ma yi toon haala mum ganda asmanuji ɗi e malaikaji ɗi e kooɗe ɗe ko woni hen foof e ɗeɗo leyɗele e maaje ko woni ga e kaaje ɗum ɗo fof so waddama e al arshi he way kono sa ƴetti feggere tan a weddima e nder ladde jeerende so ɗum wayata famɗude hen ni ɗeɗo gueɗe foof ko noon waade al arshi joomiraɗo subhanahu wa ta'ala allahi wasi'a kursiyuhu samawati wal ard danki makko ki iki ɓuuri yaaje ki yaajani leydi e asmanuji ɗe foof ɗum noon nde ko en gandi deweteɗo ala sowona Allah kanko goto han nde rewede lahul mulku kanko jeeyi laamu wa lahul hamdu kanko jeeyi jettoɗe wo ala kulli cheyin qadir kanko oɗo Allah hunde fof omo hattani so ɗum ɓenni kadi ƴeewa malaikaji ne garino ala finana filti al arshi al malaikata hafina min hawli al arshi ɓen kay ko subhanallah walhamdulillah allahu akbar ɗum woni haala maɓɓe laaɓal woodani Allah jettoɗe goodani Allah Allah ɓuri mawnude hunde foof on saa yamiroore Allah ina jippo ummorade joomiraɗo subhanahu wa ta'ala ina tello e bangal laamu Allah ko Allah jiimi ko hay goto anda laamu Allah sona Allah goto no foti do woni so are de ga leedele yamire hen yatanazzalul amr jumra do holli yamir war ina jippo do woni bi ihya'i qaumin yukari an ngurne hikka kari an jibine hikka wa imatati akharin be do dosej mun ina kofe kari an ko hikka mayat be do fo hankari ko mayat de do hitande wa i'zazi qaumin be do kari ko teddinte tan de do hitande wa izlali akharin be do kari ko koynate tan de do hitande wa insha'i mulkin kadi odo be do ko kebata laamu de do hitande be do kadi de do hitande salbi mulkin laamu ne ko ittete no badi fof ko jahat tan wa tahwil ni'amin wa qada'i hajat be do kadi ko neemaaji ganduda gonduno e mun ina itte be do kadi haajuji ina kumte be do ko seeda ina kebbine be do ko heebe ngala uste be ko miskineebe hay batte ngala Allah na aldina be de do hitande be do ko nyaabe ko lelibe tan tos meeda sellude Allah na sellina be de do hitande dum woni wa shifa e marid be do gonduno chadel tan Allah ne hunchadi hikka be do ko bakkatuji Allah na yaafo be do ko torla Allah ina itte be do ko toñanoobe Allah ina jinga be ko majjunoobe Allah ina feewna be ko ganduda e hunde gandan Allah na andina dumen dum woni ko hono daani dum don joomiraa subhanahu wa ta'ala be ko hulnoobe holare na ara be do ko molinoobe Allah ina mola be do ko faabino nyaaginoobe Allah faabu dumen Allah ina faabu be do ko ronkunoobe Allah ina walla dumen be ko toñanoobe Allah na yoftano dumen be do ko anbe ngari ina janna Allah sura dumen ko hono daani joomiraa subhanahu wa ta'ala dum woni ko ni Allah bangal jamiroje makko nan ja hakkunde nundal e bural e mojjere hikma ha joni yurmen aduna o fof ko ndani jomira subhanahu wa ta'ala dirum safiya kuji mum hay gotel soklinta Allah gongel ngel don kanko jomira subhanahu wa ta'ala ko yimbe nyaagoto e ko nduoto demde no bay ino bay sertude ha juju no bay sertude hay gotel hen jibota ko to Allah do kanje fof so ngardi waktu goto hay gotel hen jomira subhanahu wa ta'ala rongata andude hay hunde ustata ko e mangi senaji Allah ko fotino gabbel zarra o woni joomira subhanahu wa ta'ala o do se neddo andi Allah don sa non berde ma e terde ma fo cujjena Allah jankinana do Allah ganda joomira subhanahu wa ta'ala kanko woni baw so dum benni kari sa jeewi ndido leydi to dari dara sa miji ma teskima no hollira ndido leydi nan indi deji al hadi alayhi nabi non hunde deñde sakina leydi ina deji ko non wiyete waadi an jankinidi mi had joomira do holli leydi ko hunde bertari no goddo wi ko firasha joni ko werta wa qarar ko nyibi wa zalul ko elta khashia joomira wi leydi ina huli dum do fo Allah sifori man dido leydi kono ha joni jiya kadi tan jiya leydi finna jiya leydi wona yerbude jiya leydi seko jiya leydi na moda gure yimbe ina maayo jon joni eta suji nana pukko taramlamaade terre wadi walla ko wiyete volcan diller leydi wadi walla ganda leydi ganda hubbi kaaje jaltini jeyngol waame safa nan ya dum do fof kawnide joomira subhanahu wa ta'ala ni do leydi heewi kawnide Allah dognata ni do leydi on fulfina ciyaabe makko bela ma ndutto fewde Allah Allah holla bani adam hay batte waawa sa'a fof e ni do leydi Allah holla kadi adda kawnide adda kulbinide wonande ganda jobdi wonande kala mo lebte Allah wadde dow mun kadi siftina rentina yimbe wobbe nan ton kadi ha joni Allah na siftina men nyalawmaaji daranga di ko niide bi waade kulhuli nyalawma darangul leydi seko asman seko on Allah hollere der qur'an wan shaqqati sama joni leydi nan yimbe fonan jogi hen holare nan deej leydeere godde nan ton tan jaa leydi sekima joni joni ko wiyete glissage wadi leydi ndi tadja do tadjitinde yanto do hakkino foti kiloji walla leydi seko gure njana hen nana joni joni tan yimbe maayi ha heewi sa jeeyu deftere wootar ne wiye ulumul ardi al qur'aniyya on ina haala jom de deftere haatan bangal gandal leydi e nder qur'an o mo halla hundeji mawdi badde do ndido leydi e nder ganduda zamanuji ko tarihaaji bindi dirle leydi burnde mawnude fof wadi to wiyete leydi sin e nder segonaji sappo tan hakke temedde nay ujunere neddo e capantati ujunere may e nder segonaji sappo diller leydi wadi hakke temen nay ujunere capantati ujunere halki hen dum don ko wadi joni ya hakke garnuji joyi walla hakke garnuji tati jawtude kadi to wiyete kadi leydi ne wiye ganda wuro ne wiye Lisbon dum woni saje capital Portugal awwa leydi kadi wadi ton diller leydi dum ko wadi joni wona duubi temet tati e nder kadi segonaji seeda temedde jeegom ujunere neddo kadi mayi hen hankadi yimbe be kuli be pay be dan goto foronki andude hankadi be muga wonno leydi ndi seekima lesfele maɓɓe, hakke millionŋaji ngannduɗa jooni jooni yimɓe hakkunde maayɓe e gaañiiɓe. Ɗum waɗi annabijo no wiyat noon audu billahi an nuktala min tahtina, amin mooli Allah kaynde min guddete ummorade lees, amin hoto maayde iwrude men lees. Allah wi kanko jogii maayo nde, on waawi iwrinde ne dow, on waawi iwrude ne lees, aw min tahti arjulikum aw yalbisakum chiyaan, walla ni o adda tan bone hakkunde moon hareeji mbarondiron pellondiron juwondiron laɓɓe pellondiron. Ɗum ɗo fof ko joomiraɗo subhanahu wa taala nganndata kanko dirnata oɗo aduna, kanko dirnata fiyaku aduna o. So a ƴeewi kadi ko ɓooyaani haa jooni deftere kaalɗen nde ulumul ardi l qouraniya, o wii duunde wootere ne wiye kara kootande woni koye océan indien, ɗum woni muhit l hindi. Ndeen jooni waɗi saha tan juunde ɗon nde feɗɗiti, ɗum woni nde fusi no nde fellirindaani awa hakke ujunnaaji joyi kilo kam dille mum nanaama heen. Eeyi, nde ɗoon duunde nde feɗɗiti nde awa on saha kayre nde wonno ko kilooji nogas kayre fof, nde nde seekinde ɗon ɗon infijar o no nde fellitorindaani ɗum ɗon sariti ɗum hakke million kiloji e ndeer maayo haa jooni kaalɗen ngo. On sahanooɓe kolliri awa cuurki yalti e ko wiyete ndoondi yehi hakke capantati e joyi kilométre e dow weeyo. On saha kay asmane waɗi hakke hitaande awa on saha ɓe njiyata annoore annoore ngannduɗaa naange awa batte niwre e batte ngannduɗaa poussére nduɗo e ndoondi e cuurki no waɗira hakke duuɓi, hakke duuɓi ɗiɗi kay ɓe njiyata annoore ɗum ɗo woni naange. wartafaat amwajul bahri ila ulwi 30 métre, e ndeer ngooɗo maayo haa jooni ben peƴƴe makko ko ɓeydi ngo ŋabbi hakke capantati métre. ɗum addani duuɗe goɗɗe nan toon kadi awa yimɓe heewɓe njooli heen ngati hakke capantati ujunere neɗɗo yoolima e ndeer duunde ne wiyee jawa e somatra, ɗum ɗo koye ndeer leyɗeele indonésie, wonno ɗeo leyɗeele fof koɗi koye ndeer maaji koye duuɗe tan. ɗum woni ko allah haali e ndeer qur'ana ko allah wi wama yalamu junuda rabbika illa hu, hay gooto annda konuuji allah ɗi no poti so wona allah gooto. allah wi wa huwa alqadiru ala an yabaasa aleykum azaban min fawqikum, allah wi ko kanko woni kattanɗo, kanko waawi nde o neldata leeɓte ummoraade dow ko e moon aw min tahti arjulikum, walla lesfele moon. ɗum ɗo fof woni koto suratul anam gutila l insanu ma akfara, e bani adama keefeero huɗaama de hoko ɓuri ɗum wonde jedduɗo allah. ñande fof nana nane ina yiye kaawniɗe allah ko waɗata ko wiyete zalasil, ko wiyete dillere leydi e ko wiyete barakin, ɗum woni ko wiyete leydi ko pusata jaygol yalta heen ko volcan, wa aasir e ko wiyete ngannduɗa keneeli ko wiyete awbiya, walla keneeji mbiyeteɗi cyclone ngara jooni jooni njen leyɗele waɗɗete ɓaddum yaaruɓe yeeso e technique e technologie fof henndo ara bonna e munen hakke milliard uji njeeya leɗɗe caami gure mboni énergie ji mboni kuronŋaji mboni jooni jooni tahsidul alafa fi tawan, e ndeer ngannduɗa segonaaji seeɗa nana hakke ujunnaaji ndonkiito koɗi ndonkiito mbaali fof mboni. ɗum ɗo fof teskotaako miijota ko joomiraɗo subhanahu wa taala kulata allah mawninta allah noon jaaɓe allah. ɗum ɗo fof koye puyɗan walla kaaɗi. joomiraɗo wiwama qadarullah haqqa qadri, ɓe mawninaani allah no allah foti mawninireede ndaani. allah wi wal ardu jamian qabdatuhu yawma alqiyama, ndi ɗo leydi fof ngannduɗa ko tamande allah wootere ñande darga, wa samawatu matwiyatun bi yamini, asmanu jeeɗi ɗi fof nana morla joomiraɗo subhanahu wa taala na tamiɗi subhanahu laɓal wadani allah wa taala allah to wiide amma usrikuna ga waddeteɓe allah ɓe mbawana hay sac maaro tan 24 heure ɓe. allah wi kanko de o toowi, kanko nannguɗo leydi asman fof omo tami ɗum, o toowi o laaɓi e waddeteɓe makko ɓe, ɓe mbawana sac tan 50 kilo jogade ɗum 24 heure tawan ɗemɗe jalti. ɗum noon nde ko jeyaɗo allah haani ko ngannduɗa gonɗinde joomiraɗo subhanahu wa taala. kala ko njiiɗa e banggal geɗe kulɓiniiɗe ɗe mbiya la yadlimu rabbuka ahadan, joomi hay gooto tooñata, wonno ko allah haali ko ɗum woni goonga. allah wi walaw anna ahla l qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min assamai wal ard, allah wi sinno yimɓe gure ɓe ko hoɗno e leydi ko so gonɗinino allah kuuli allah, allah wi uddita barkeji ummoraade asman toɓo ara ha heewa amoji ngara, ndiyam kadi allah adda moƴƴere leydi ndi kadi yaltina fuɗɗi barkinɗe. allah yi walakin kasabu kono ɓe calima ɓe penni allah, ɓe penni nelaɓe allah. ɗum waɗi ko jeeta e dow leydi he, allah wi fa ahadnahum min nangiraɓe bima kanu yaksibuna, koɓe paggi koɓe laati e paggitono ko. ɗum noon kala ko jiiɗa e banggal leydi ko ina waɗa koko yimɓe paggitigo tan addata ɗeɗo geɗe heɓde ɗumen. so ɗum en ni jaaɓe allah sa ƴeewi ndiɗo leydi ha joni en kaali joni ƴeewa kadi maaje ɗeɗo taammal maayi albahra bi amwajihi wa ahyaihi tajiduhu ayatun min ayatillah wa ajaiba masnuati. Sa ƴeewi ɗeɗo ben peƴƴe ɗeɗo maaje e ko hoɗe nder ngannduɗa ɗeɗo ndiyameeje maayi kadi kawniɗe allah mawɗe ko hundeji ɓurɗi hawnade ngannduɗa e geɗeɗe allah fewni e heewi kawniɗe allah. So ɗum ɓenni kadi ngannda anna almaa fi l ard yamla'u salasata arba'i sathi l ard, sa ƴeewi leydi ndi joni ndiyam ɗam sa fecci aduna o pecce nayyi heen pecce tati fof ko ndiyam, ndeka ko heen seeɗa woni leydi ko yimɓe koɗi ko fof so renndinama waɗanta ko duundiyel gootel tan eyyi ina hakkunde maayo mooltanango allah. ɗum woni sa ƴeewi ndiɗo leydi e kaaƴe gonɗe heen e gure gonɗe heen eko toowi ko woni heen eko lesɗi ko woni heen banngal maayo e ndiyam gooda ɗam ɗam wayi kon duundiyel tukosel e ndeer maayo manngoɗi banngeeji fof ko ndiyam fiiltori men. sinno wonano allah joomiraɗo subhanahu wa taala kanko nanngi ndiɗa ɗam ɗo ndiyam jooni jooni ndiyam ɗam maaji ɗe kawran jooni jooni ɗo ommodira dow yimɓe yimɓe fof kalko jooni jooni o watta leydi ndi les ndiyam ɗam heeda dow. ɗum woni eɗen mbiya barkini joomiraɗo subhanahu wa taala deweteɗo ala so wona allah ko kanko tigi woni neɗɗo binde ɗe. sa ƴeewi kawniɗe gonɗe gonɗe nder maaji honono ganda gooto no wiye ibnul qayyim omo jogii deftere no wiye miftahu saada omo haala heen geɗe kawniɗe geɗe kulɓiniɗe ko woni e nder ɗeɗo geeƴuji ɗeɗo maaji. sa ƴeewi ko woni heen ma taw kay allah joomiraɗo subhanahu wa taala kawniɗe makko kattanɗe makko ko mawɗe daaweeje goɗɗe nan e nder maaji ɗe mbayi kono kaaƴani mawnude hay hunde waawa dartade ɗe daabeeje goɗɗe nan toon so a yii cikkata ko duunde tawa ko harami jeeɗiri ko daaba tigi wayni mawnude. ɗum waɗi so a ƴeewi kadi kala daaba mon jiyata e dow leydi hono munna e ndeer maayo kono daabeeje keewɗe nan e ndeer maayo ɗen mbaawa wuurde dow leydi jiidane ko wone e ndeer ɗeɗo maaje ko yimɓe jiɗi ko kuutorto ko naftorto gila e kaŋŋeeji haa e ko wiyete murdian. so a ƴeewi kadi ɗeɗo maaje laaɗe nana ceeka dow heen wonno kanko joomiraɗo subhanahu wa taala kanko elti ɗeɗo maaje o elti laaɗi yo njaa heen njiya alaa nana seeka danna yaha alaa ɗowɗo alaa cogguɗo wonno ko henndu ndu soggata ko henndu ndu ɗowata. joomiraɗo subhanahu wa taala holli tawii henndu ndu dariima maayo kay hay laana ngoota waawa yahde heen. allah wii e ndeer qur'ana wo min ayatihi l jawaari fi l bahri kal alam in yacha yuskina riyaha fa yadlalna rawakida ala dhahri inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakour. allah wi ina jaaye kawniɗe allah ɗeɗo dogooje nder maaje he so yi cikkaramataw ko kaaƴe ɗeɗo batoŋaaji allah wi so haajino tan o darna henndu ndu. ɗum waɗi on saa maaje ɗe tan kadi batoŋaaji ɗiɗon ɗi keddoto. joomiraɗo subhanahu wa taala wi woni e ndeɗo huunde kawniɗe wonde kala muñmuñoowo mantowo allah allah wi o sahara lakumul fulka li tajriya fi l bahri bi amri o eltani mon ɗeɗo maaje o eltani mon ɗeɗo laaɗe haɗe doga e dow maaje he e yamiroore makko ndeka kala ko laano dogata e dow maayo ko allah ina wela ñande o natti weleede fof kay jooni jooni a nanan awa baton gooto seekiima ga yulii ga ɗum ɗo heɓii ɗum ga yimɓe no foti maayi ga ɗum ɗo fof allah no holla men kaawniiɗe makko e kattanɗe makko. kanko joomiraɗo subhanahu wa taala ko wii ko ko ɗum tan o wii fa kullan ahadna bi dambi kala yimɓe he leƴƴi ɓennude heefereeɓe gooto fof nanngiri ɗum bakkatuuji mum wonɓe allah toɓne mun en kaaƴe wonno kanko jeyi leydi ndi jeyi asman o wo minhum man ahdatu sayha wonɓe haacaango nanngi maayi won kadi munnaaɓe dow leydi he allah wi won heen kadi ɓe munne ndeer ndiyam kono allah wi hay gooto e maɓɓe o tooñaani kamɓe tan tooñata koye maɓɓe. ɗum noon ina jeyaye kaawniiɗe gonɗe e maajo ina holla wonde maayo ina maccinanii allah ina jaɓi allah maayo huunde fof ɓuri anji ko ina yiya bani adama na woofa allah e dow leydi he maayo ngo mettina ngo suno ngo ñaagoo allah yo allah rokku ngo ngannduɗa yamiroore hango halka bani adama. ɗum waɗi so a ƴeewi noon arde hadis musnad l'imam ahmad hadis mo omar bnu lhatab heɓra o wi annabiu sal llahu alayhi wa sallam wi qala laysa min leylatin illa w albahru yushrifu fiha halatha marat yastadinu llah an yantadiha alayhim ay al usa fayakuffahu llahu bimannihi wa karamih. annabiu sal llah sallam wi jamma fof maayo wonata koye ñaagaade allah maayo ɓamto laaɓi tati ñaagoo allah yo allah rokku ɗum yamiroore haa yanayi woofooɓe allah ɓe allah sura maayo ngo batte moƴƴere allah e teddungal allah deweteeɗo allah sona joomiraɗo subhanahu wa taala. ɗum noon enen jeyaaɓe allah goofi allah no foti bonandeji nana mbaɗe hay goto sunaki hay goto mettinani. Woɓɓe ni kañum en pewjata bonande jamira rewɓe munen ɓiɓɓe munen galleji munen yo jaa mbaɗoyo bonande. Ɗum ɗo fof ko wasa tiskade jomirawo subhanahu wa taala. Sen ƴeewi kadi kawniɗe Allah ha joni banggal tagore Allah. تأمل مي النملة الضعيفة وما عوديت من فطة وحيلة في جمع القوت والدخاري يوين تقوري الله يلو نيونيل يلو كورنو للنو ويلو عدن ويفامدو دي الله إن ركي من جوجي إن ركي دون بيجي نرند نرسا نغورا من إنو سيبي نغورا كدين موفترت الله ركا دون حق إلي سفيني نغاندا هبير سنغورا من إنو جوجي كد بانغال سرندين ينغورا وحنا موفترت تاو بناتا بودم دو فوسا جيوي كاوني رجو مرال سبحانه وتعالى تجيء أن سامي إلههم الله قليلا ما تذكرون تنجي سارة هرن لنجادي دو كرن لنجالتي لنداوية لنجاها لندن دينو ينغور سوري تيوي ينغور أو نكو غوتل كنجي فودي كاوري تدوان لنغونا يهوتر غوتل غوتل إننا ودن بارا غروفا جديدي فتشرنا نيا فتشرنا نارتا هنون يمبني أي مارا هنون غارا جديد الله بدي نيد لنجاها لنجارتا يهو بي بانجي أرتو بي بانجي gotel fof ina wallodira e gongel ngel tawi ƴetti hunde ko teddi ndi ballodira tawi gotel wawani ɗi goppira ɗum son noon kadi nawa gabbel ngel so en nawi ɗi pecce ɗum ɗi mbaɗa pecce nayyi so ɗi mbaɗi pecce nayyi ɗum ɗon mbaɗirta noon ko hoto fudde tawi leppi ɗum woni koɓe addanta ɗi ganduɗa helde gabbel ngel walla kadi so leppi ɗi jaltina bowal ɗi liira hoto ganduɗa ha joni hoto funde woto bonde ɗum woni heewi ko mbirtoɗa saaran horndolde beetawi tawa gawrina dowto ɗone hirde sa reftu ɗon tawa ɗi nattini nder ɗum ɗo fof jomirawo subhanahu wa taala no way famɗude nde ɗo hunde omo rokki ɗum hakkille ɗeɗo joƴe awa ganden kadi saaran horndolde ko gurdam civilisation timmuɗo ɗi jogui wonno kuɓeje ɗi goni toon koɗorɗe goni toon koɗorɗe ɗe woni hen ko nokkuji ɗi ganduɗa nder leydi to guura moftete ko bangue awa ganduɗa golloɓe ko bangue ñawɓe ko bangue maayo ɓe kadi ko bangue ɗum woni hay asoɓe saara kornolde ɓe sa ƴeewi nokkuji goɗɗi eɓe gara e gueɗe goɗɗe ko maayi ɗi mehiɗi kawrata ɗum ɗo holli ko guenal ɗe ko bangue mbaɗate ɗum ɗon fof eɗen mbiye fa tabarakallah ba allah barkini allah wiya ɗer qur'ana wama min dabatin fi l ard ala fof daaba gonɗo e dow leydi wala ta'iru yatiru bi janahayhi ala fof diwri ndiɗi diwra bibji ɗiɗi allah wi sona ko leƴƴi tan hono moon en no gurduɗen bani adama civilisation men ko ganduɗen ko kala daabayel ngel jiiɗen leydi he e diwri allah wi gotel fof allah na rokki ɗum no wurdata no rokki ɗum hakkille ɗum noon yewtere men so ari ha ɗo ɓe mbaɗamen signalé wonde ko dokkanoɗen ko timmi eɗen kalna ɗo kadi ha saaha goɗɗo jokkeɗe ha joni ko wiyete e banggal kawniɗe jomiraɗo subhanahu wa taala e dow leydi he eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasanatan wa fi l akhirati hasanatan wa qina adaba annar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت